Kedves nézőim, itt az ideje, hogy lezárjuk az év főkönyvét, és elkészítsük szokásos évvégi leltárunkat. Beszámoljunk arról, mit hozott 1966, mit hozott ez az év, amelyet nem sokára elvisz az ördög. Nos, megállapíthatjuk, hogyha az év folyamán elő is fordultak bizonyos zavarok, a tél nyárra, a tavasz őszre, az ősz tavaszra esett, a globális tervet 1966-ban is sikerült teljesíteni. Volt eső, hó, köd, influenza és futballvilágbajnokság. És még sok minden más is volt, amiről beszélnünk kell, és ha már beszélünk róla, akkor ne köntörpalazzunk. Beszéljünk erről is, beszéljünk arról is. Beszéljünk például arról, hogy mindent mérlegre téve az 1966-os év nem is volt olyan rossz. És csak egy hajszálon múlott, egy egészen picike hajszálon, hogy nem lett belőle egészen jó, emlékezetes esztendő. Csak egy hajszálon múlott. Mert hogyha a Rákosi Gyula a 78. percben belövi azt a zitszert Jasin hálójába, akkor... Na de kérem, ne panaszkodjunk, a fiúk így is megtették a magukét, és a hazatérő játékosokat a szurkolók baráti, pardon, paróti szeretettel fogadták. De az az érzésem, hogy a brazilok felett aratott győzelmen kívül is az 1966-os év új sikerek alapját vetette meg. Többek között egyszer s mindenkora megszüntette a hiánycikk fogalmát. Hiánycikk, kérdezkedtük egymástól. Mi az a hiánycikk? Mi az? Mit csinálsz hajnalka? Mi az a szörnyűség a lábadon? A Máci bányitéri csőzbácsi csizmája. Tessék? Tudod, hogy hónapok óta nem kapni 34-es gyerekcipőt. Talán járjak mezitláb. Tél az idején? Na most jut eszembe egyáltalán, hogy te bejöttél ide a színpadra, csak nyugodtan beszélgetek veled. Hát, hogy mentél ide bejönni? Csak így egyszerűen műsor közben? Hát ki engedte ezt meg neked? Most viccelsz? Hiszen hetek óta próbáljuk otthon. Egész nap kiabáltam, hogy a nagykaszliak járt, kislányom. Képzeld, hogy a nagykaszli a kamera. Tessék, itt a papír is. Végszó hiányzik. Mi az, hogy hiányzik? Rendezői utasítás zárójelben. Hajnalka baromin a csizmákban viccesen bejön. Talán nem jöttem be elég viccesen? Rémes ez a gyerek, mindent kibeszél. Hajnalka, a kulisszatitkok azok nem tartoznak a közönségre. Ezt már ismerem, és ezt nevezed a közönség széleskörű tájékoztatásának. Na, ide figyelj! Ide figyelj, te túl sokat engedsz meg magadnak, érted? Túl sokat! Nekem szabad. Hogy szabad? Kiskorú vagyok. Még nevem sincs. Az újságban is csak úgy írnának rólam. R. Hajnalka kiskorú. Ide figyelj, elhajnalk a kiskorú! Ide figyelj, ez más, ez a színpad, ez más, más az élet, más a színpad, az egészen más, más van a színpadon, más van az életben. Ezt a kettőt, ezt nem lehet összekeverni, és ezt neked tudnod kellene! Soha nem lett belőled színésznő! Nem! Egy pillanat! Jó, most hova mész? Hova mész? Jó, mit kurcolsz ide be a színpadra nekem előadás közben? Mi ez? Már ez egy levél. A plusz egy fő műsor után kaptam. Kitől? A rajongóimtól. A rajongóimtól? Igen, a rajongóimtól. Óriási. Mi az? Csak nem akarsz felolvasni őket? Aranyos Hajnalka, gratulálok, nagyon jól játszottál. Mondd meg a papádnak, máskor is hozzon magával. Nagyon aranyos. Van még? Egy másik. Igen. Hí, ezt nem olvasom hangosan. Nem nagyoknak való. Miért? Olyan gyerekes? Olyan malac. Ez jó. Kedves Hajnalka, mondd meg a papádnak, hogy máskor maga helyett is téged küldjön. Hogy? Szóval én el is mehetek. Azért maradj csak. Majd úgy csináljuk, hogy te hinted a sódert, és én mondom a poénokat. Helyet a fiataloknak. Hogy ne kislányom, hogy te azt elképzeled? Hát azt nem, ez egyelőre még az én számom. Egyelőre még én vagyok a nemzet fenntartó elem. Te? Ja, akkor már mindent értek. Na ide figyelj, most aztán már elég volt, most leszentelenkedj, érted? Menj ki szépen az öltözőbe vagy a társalgóba, aztán várjál meg engem, majd előadás után szépen hazavisznek a mamákhoz. Apuhad maradjak. Na nem lehet, nem lehet. De várjál, igen, nem lehet. Apuhad maradjak. Mondtam neked, hogy menjünk szépen haza, anyukát. Apuhad maradjak. Jó, jó van, most, most egyszer, jó van, akkor hozd be azt a széket, ami elő van készítve, aztán szépen ide lejuss. Kivétel se így, így. Közelíj a mikrofonhoz, így közelíj a mikrofonhoz, így, hogy lehessen hallani, így, aztán maradjál csendben, ezt, hogy egy szót sem. Maradj csöndben, mert apukád dolgozik, ha nem is úgy néz ki. Kedves nézőink! Kedves nézőink! Apu! A lufimát felfújhatom? Minden? A lufimát! Nálam is én fújt fel a lufit, csak maradj csendben. Kedves nézőink! Apu! Mi? Nincs rád egy darab spagóca? Csoda? Egy darab spagóca. A lufit megkötözni. Spagóca. És véletlenül itt van nálunk. Itt van egy darab spagóca, de most már maradj csöndbe, érted? Ne szólj egy szót se. Nyugodtan, nyugodtan. Kedves nézőink! És nem tudom, hogy mi is jön most. Egész kiment a fejembe. Spagóca! Hajnalka, hol is tartottunk? Beszéljünk erről is, beszéljünk arról is. Persze, persze. Beszéljünk erről is, beszéljünk arról is. Most már fújhatod. Beszéljünk arról, hogy a magyar sport színvonala a világbajnokság óta is szakadatlanul emelkedik. Szakembereik, játékosaink, edzőink, lelkes nyilatkozatok formájában számoltak be arról, hogy ma már nem csak válogatottunk, hanem egy-két klubcsapatunk is a földkerekség legjobbjai között foglal helyet. Nos, a vasas intermérkőzés eseményei is bebizonyították, hogy ez az egész dolog... Fel van fújva! Micsoda? A lufi! Hagyd a csodába azt az átkozott lufit! Igen, apu, hagyom a csodába azt az átkozott lufit! Beszéljünk erről is, beszéljünk arról is. Beszéljünk például arról, hogy kulturáltabbá vált a legfiatalabb korosztályokkal való foglalkozás. Kiirtottuk filmjeinkből és színdarabjainkból az eddig olyan gyakorta előforduló durva és trágár kifejezéseket. Manapság ilyesmit a gyermek sem színházban, sem moziban nem hallhat. Ne fejebb az apukájától. Mikor hallottál te tőlem ilyesmit? Akkor, amikor a Trabant a körúton nem adta meg az elsőbséget, akkor azt mondta, hogy az a... Hajlalka! Ne félj, miatt soha nem fogok mondani. Hát én nem találok szavakat. De akkor találtál. Ide figyelj! Játsz inkább a lufittal! Az előbb mondtad, hogy hagyjam a csodába. De most azt mondom, hogy játsz inkább a lufittal! Igen, apu, játszom a lufimmal. Itt az ideje. Itt az ideje, hogy konkretizáljunk. A szórakozásnak is új, vonzó formái jöttek divatba. Milliók és milliók nézték végig a televízió népszerű sorozatait, az Angyalt, a Foxy Maxit és Lőrincze Lajos professzort. Százezrek és százezrek vettek részt az országos méreteket öltő beat zene mozgalomban. És mindez micsoda, ha nem... Olcsó játék együgyű gyermekeknek. Micsoda? Előzzi, 3 50-ét vettem a trafikban. Hát ez nem igaz. Nem szoktam hazudni. Üle. Beszéljünk erről is, beszéljünk arról is. Beszéljünk például arról, hogy a családi élet fontossága 1966-ban még inkább jelentősebbé vált. Az anyós viccek szinte egyszer s mindenkorra kimentek a forgalomból, hiszen a nagymama a család pillérévé, oszlopává lett. Ennek köszönhető, hogy a szülőkkel egy fedél alatt élő házastársok körében a vállások száma egyre inkább... Emelkedik! Micsoda? Hallott? Hajnalka, ha nem teszed el azt az átkozott lufit, én nem tudom, mit csinálok veled. De az előbb mondtad, hogy játszak inkább a lufit. De most azt mondtam, hogy tedd el! Igen, apu, elteszem. Beszéljünk erről is, beszéljünk arról is. És ha már a házaspárokról beszélünk, akkor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a születések száma egyre inkább... Csüllyed! Tudom a lufi! Nem, a születések száma. Egy osztálytársam mesélte, akinek az apukája doktor bácsi. Hát ez rémes. Én is azt mondom. Hülye, mert én nem tudom, mit csinálok veled. Megmondtam neked, hogy játsz inkább a lufittal. Az előbb mondtad, hogy tegyem el. De most azt mondom, hogy játsz inkább a lufittal. A jó Isten sem ismeri ki magát rajtad. Örvendetes tény végül, hogy az 1966-os év bővelkedett mulatságban, nevetésben, jókedvben, a rádió és a televízió szombat esti vidám műsorai után sok néző és hallgató... Hippukat! De nekem még van egy témám. Akkor mondom. Igen, de azt csak énekelni lehet. Olyan dallamos? Nem, olyan rázós. Azt kéne megmagyarázni, hogy hogy lehet az, hogy az egyik üzletben mindig mindent lehet kapni, a másik üzletben soha semmit. Az egyik üzletben mindig mosolyognak az emberre, a másikban legfeljebb kiröhögik. Majd én megmagyarázom. Ha miért te érted? Azt hiszem jobban, mint te. Ezzel nem mondtál sokat. Ide figyelj. Én vagyok az eladó, te vagy a vásárló. Ez micsoda? Nyitva vagyok. Jó napot kívánok! Mit tetszik parancsolni? Hát kérek egy almát! Van nálam egy alma, mert törtétő roskadatul. Eszi vagy nem eszi, csak is ezt veheti. Ez a múlt! Hát kérek egy traktor! Csak rajtszöget tartom, meg lábos toroskadagul. Eszi vagy nem eszi, csak is ezt veheti. Elapult! Azt mondta a lapjukom, hogy legyen lipám, megnyugom, és adjam ezzel jó hasznot igén. Önállóba menjecske, leszegő túró tejecske, a vásárolj, azt kap, amit kér. Hát kérek egy fecskét! Már itt is a fecske, ha jó a piac, jó a ter. Azt kapod, amit kér, és már jobban is ér. Én már értem. De hogy érti ő? Az most mindegy, a lényeg a fő. De mikor lesz ez elérhető? Ez a jövő. Lesz tejre túró, vagy tejecske, tervecske, nőstinkecske, sárgaréba, krumpli, bocsó, cipő, fűző, cérna, orsó, vaskalapács, acéltűve, kisműz, hajó, vízimivel, sok kép, amely berek fölök, s nem lesz semmi, ami zörök. Ebbe ugye megegyezzük, és most állva kerekedjük. Thank you.

szerette ugratni a barátait. A Fehérholom művésztársaság összejövetelén egyik tagtársunk elmondott egy történetet, ami teljesen zavaros, értelmetlen volt. Rózsa egyik Kálmán, aki török Rezső mellett ült, odahajolt az íróhoz. Ide figyelj, Rezső! Ha azt tapasztalod, hogy ilyen szenilis lettem, mint ez a barátunk, telefonálja a feleségemnek, hogy többé ne engedjen közétek. Rózsa egy az összejövetel után bement a Nemzeti Színházba, eljátszotta a Vén gazembert, majd hazaérve megkérdezte a feleségét, történt-e valami. Semmi különös. Csak török Rezső telefonált, hogy ne engedjelek többé a Fehérhollók közé. A Csókos Krausz török Rezső jelenete játsza Latti László és Kibédi Ervin. Nini Krausz! Nini Strausz! Hogy kiöltözött? Ja, esküvőre megyek. Ki esküszik? Kerekes vezérigazgató. Ilyen előkelő rokona van? Miért csak rokonok esküsznek? Szóval ismerős. Miért csak ismerősök esküsznek? Ha se rokona, se ismerőse, se utódja, se boldog őse, akkor miért megy az esküvőre? Strausz. Maga elment mellettem a múltkor a ligetben azzal a banja kasszírnővel. Rokona volt az magának? Kikérem magamnak. Kasszírnőkkel nem vagyok rokonságos. Ismerőse volt? Nem marháskodjon. Kasszírnőkkel nem tartok ismerettséget. Akkor miért mászkált vele ott a sűriben, ha se rokona, se ismerőse? Az utódok és a boldog ősök céljából. Egy kicsit csókolóztam vele. Csókolózott, helyben vagyunk. Na látja, ezért megyek én is az esküvőre. Csókolózni? A mennyasszonynal. Na ne vicceljen. Ide figyeljen. Jön ki az új pár a templomból. Igen. Én odaállok jobb oldal, igen, megvárom, amíg mellém ér a mennyasszony, igen, és azt mondom neki, engedd meg, drágám, hogy gratuláljak. Sok boldogságot, puszi! Nem vágja pofon a vőlegény? Hát azt hiszi a mennyasszony rokona vagyok. A mennyasszony meg azt hiszi, hogy a vőlegény rokona vagyok. Tudja mit? Jöjjön velem, legyen egy jó napja. Hát hová menjek magával? Lakodalomba. Maga megőrült. Nehogy őrültem meg, imádom az esküvőket. Azt mondja a pap, fogja meg a mennyasszony kezét. Ne reszel többi egy életen át, viselj gondát az élet, tövises útjain, és utána gratulálok, és főleg a puszi. Hey, ha csinos és fiatal az örömanya, akkor meg neki is gratulálok, puszi! Egyszer nagyon megjárhatja. Kizárt eset, én, a Csókos Krausz, és még mit csinál? Mi? A lakodalmi ebéden mindig agyon zabálom magam, aztán elmegyek a Mabihoz, hogy vizsgáljanak meg. Beteg? A sok evéstől. És kiutaltatom a táppét. Óriás, és mondja, ha csúnya a mennyasszony, akkor is megcsókolja? Maga megőrül. Te minek? Hát válogathatok. Egy délelőtt van 8 vagy 10 esküvő. Amelyik a legjobban tetszik, azt választom. Csúnya mennyasszony még soha nem csókoltam meg. Illetőleg... Hát volt egyszer egy esetem, de én olyan rosszul lettem, Strausz. Annyira csúnya volt, akkor miért csókolta meg? Muszáj volt az én esküvőm. László Miklós évekig a Terész körúti színpad tagja volt. Itt színészkedett és kis darabokat írt, míg a Belvárosi Színház bennem mutatta a háromfelvonásos színművét, az Illatszertárt. A Hollywoodi Paramount filmgyár megvette a darabot, és Lubi Cserna, a világhírű rendező, Saroküzlet címen megfilmesítette. László Miklós így került Amerikába. Következő kis darabja a téma, játssza Bősze Péter, Radki László, Horváth Tivadar, Kósa András és Zana József. Te megőrültél. Egy hete hajszolt téged az egész szerkesztőség. Felkutattuk utánad a várost. A főszerkesztő a haját tépéste. Azt kérdezed, hogy mi újság? Mondd, hol voltál? Itt a kávéházban. Egy hét óta? Egy álló hete itt ülök a kávéházban.

kocsi foglalt, és fölötte már ön az utas rendelkezik. Akkor induljunk, kérem. Jó, indulunk, uram, indulunk. Csak előbb be kell csukni a telefonszekrényt, mert ugye vár az előírás értelmében az a gépkocsi vezető, akinek a taxia utolsónak adja el az állomást, köteles bezárni a telefon. Hát akkor tessék bezárni azt a telefon. Ne tessék nekem parancsolgatni, kérem. Tudom én, mi a kötelező. Eszem ágában sincs parancsolgatni, sürgős dolgom van, értsen meg, siettek el. Végre ön mondta, hogy be kell zárni a telefon. De, hogy én mondtam, kérem, azt a szabályzat mondja, aki pedig a szabályzatot nem tartja be, azt megbüntetik, vagy legjobb esetben megvonják a prémiumát. A szabályzatban, kérem, ez világosan van leszögezve. 6. paragrafus, 12. bekezdés, az utolsó taxivezetője, amikor elhagyja az állomást, köteles kikapcsolni és erőteljesen bezárni a telefon. A telefon. Engem nem érdekel a maga telefonja, a maguk szabályzata, azt csinál azzal a vacak telefonnal, amit akar, csak már induljunk ki. Kérem, rajtam nem újjék, indulhatunk, csak megkérném uraságodat, hogy viselkedjék úgy, ahogy az méltó egy utashoz, és ne kapkodjék jobbra-balra, hiszen látja, hogy a volánnál ülök. Nem akarok maga miatt az autóbusz alá kerülni. Kérem, én családos ember vagyok. De hiszen még el sem indultunk, kérem. Kérem, hát ezen nem újjék, már is indulhatunk. Parancsolj. Tessék. És a telefon azon mi lesz? Azt kérem, nem kell becsukni. És a prémium? Már nem vagyunk az utolsók, kérem, mert ugyebár tetszik látni, hogy közben befutott még egy moszkvics. Most már ő az utolsó, és így ő felel a telefonért, mert ugyebár a szabályzatban ez is benne van. Könyörgöm, csak addig... induljunk, kérem, induljunk el. Szabad megkérdeznem, hová tetszik parancsolni? Előre, egyenről csak előre, aztán majd meglátjuk, kérem, menjünk. Kérem, nem városnéző sétakocsi, ez nem ibusz, hanem taxi. Hát tessék szíveskedni, megadni a pontos címet, Kerület utca házszám és Rögvest indul. Könyörgöm, nincs pontos cím, nincs házszám, ugyanis egy kocsit kell utolérnünk, kérem. Na, azt abból én már kinőttem. Jó hajdanában, fiatal koromban én is részt vettem a versenyeken, Tour de France, Tour de Hongrie, sokadosan. Hol van már régi tavasz, uram? Na meg aztán ez a kis moszkvics sem arra való, nem versenykocsinszki. Értse meg, eszem ágában sincs versenyezni, gyors segítségre van szükségem, elment a gyerek. Jó. Akkor viszont nem taxira van szükség. Mentőket kellett volna hívni, kérem. Az én szegény Elzámmal is megtörtént annak idején 45-ben az ostrom alatt. Kérem, a pincében az óvóhelyen voltunk, és nem volt akkor se orvos, se mentő. A sorsnak, na meg hát önmagunknak voltunk kiszolgáltatva, kérem. Hány kódtunk, mint ladik az óceánban. Ladik az óceánban, igen. Könyörgöm, értse meg, most itt nincs szó se ladikról, se óceánról, se Elzáról, se feleségről. Induljunk, induljunk már, kérem. Vagyok, értem, hát én, uram, értem. Mindegy az nekem, feleség vagy nem feleség. Ismerem a figurákat. Az a 20 esztendő, uram, a volám mellett. Tesszik tudni, kérem, az felér 2 egyetemmel is. Csalapintaságról beszél a kis visszapillantó tükör. Meggondolatlanok, könnyelműek ezek a mai lányok. Könyörgöm, értse meg végre, egészen másról van szó. Akkor uram, ne beszéljen nekem itt össze-vissza tücsköd, bogarat, verseny, meg... Kikérem magamnak, uram, elvégre a taxisofőr is csak ember. Nekem is vannak idegeim. Tessék szíves lenni bemondani a címet, Kerület utca, házszám, hová méltózatik parancsolni, és úgy indulhatunk. Értse meg, ember, mondtam, hogy nincs pontos cím. Hát tetszik látni, megint uraságot kezdi. Mire vár? A kisfiamról van szó, a Petikéről, ő a gyerek, és ő ment el. Mire odaértem az óvodájukhoz, az autóbusz már elment. az, amelyik esténként szállítja őket haza. Autóbusz hosszú, szürke, farmotoros, Ikarusz. Elkéstem, már csak hátulról láttam, ahogy pislogatta bal index szekére. A pistukának. Nem pistuka, hanem Petike is. Nem az ő indexe pislogat, hanem az autóbuszé. A kressz az mindenkinek kressz. De most nem az indexről van szó. Ezt csak úgy mondtam. Ha nem érem utól az autóbusz, Petike nem tud hazamenni, mert a megszokott helyen nem várja senki. A feleségem rám bízta Petikét. Aj, uram, együtt érzek önnel. Könnyelműek ezek a mai asszonyok. Nagyon könnyelműek. Nem érti, hogy a feleségem nem hibás? Ó, tudom én, kérem. Az ők sosem hibásak. Mintha csak az én Elzámat hallanám. Ő is mindenben engem hibáztat. Könyörgöm, nyomja le a pedált, és induljon. Kérem, a szabályzat nem engedi, hogy az utas parancsolgasson. Tűrtőztesse magát egy kicsit, kérem. Tudom én, mikor, melyik pedált kell lenyomni ahhoz, hogy beinduljon a kocsi. De végre ez a szakmám, uram. Nekem ebből elég volt. Halló! Hé, mi történt? Hát hová tetszik szaladni? Álljon meg, hiszen már indítani akartam. Elegem volt magából, mit akar még tőlem, kérem? Most a fuvar a fuvarért ki fog fizetni, uram? Az óra ketyeg, 14 forint. Ingyen nem kocsikázunk, kérem, az a világ már elmúlt. Mit jelent El Alamein, a nagy csata egy család életében? Kellér Dezső meséli el Hollós Melitta, Szendrő József, Andai Béla és Pajor István segítségével. El Alamein! Hogy mit mondsz, Pajtika? Mondom, El Alamein. Te vagy az oka mindennek, El Alamein? Jó, hát akkor menjünk haza, Pajtika. Feleséged már biztosan nyugtalankodik. Nem érdekel. Élt egy gyuszi, amit mondok. Nem érdekel. El Alamein! Hé, pincér, még egy üveg sör. Hozom, hozom, vermes úr, hozom. Idálgasson, a felesége itt volt már és kereste a vermes úr, de én letagadtam, hogy itt van. Ha visszajön, nagy balhé lesz. Gyuszikám, én vagyok a világ legszerencsétlenebb marhája. Mond! Miért éppen engem veri az ihú? Ne védkezz, Pajtikám! Hogy beszélhetsz így? Ha most emelték a fizudat, Prémcsit is kaptál, hát igazán nem lesz panaszod. Jaj, mit tudsz, öregem? Az én életem kész tragédia. Akarod, hogy kiöntsem a szívem? Önts ki, Pajtikám! Hát akkor kiöntöm. Ide hallgass, Gyuszi! El Alameiné kezdődött 1942-ben. Hol? El Alameinél. Ha nem tudnád, az egy kikötő Afrikában. Valahol Sidi Barrani és Kairó között. Mit hallok? Hát te voltál Afrikában? Nem voltam. Én csak az Isabella utcában voltam. De a háború alatt minden este hallgattuk az angol rádió. Figyelsz, Gyuszi? Figyelek, Pajtika. Egy szép napon, sose felejtem el, 42. október 24-én, már ágyban voltunk, mikor London bemondta, hogy a szövetségesek áttördik a frontot El Alameinnél. Ha hogy ne emlékszel, ez volt az első jó hír. Úgy van, majd kiugrottam a bőrömből, Rommel a pitliben, örömömben nekiestem a feleségemnek, össze-vissza csókoltam. Itt csak bámult. Olyan vad voltam, és olyan marcona, mint a mézes hetek idején. Bravo, El Alamein! Bravo! Aztán megindult a keleti fronton a diadalmas ellentámadás. Ettől még jobban föllelkesedtem. Ha lehet mondani, talán egy fokkal még vadabb is voltam, és Marcona! Marcona! Ez igen, ez igazán érthető. Teljes mértékben. És aztán? Aztán az angolok partra szálltak Szicíliában. Mikor ezt a hírt a rádió bejelentette, azért itt rám nézett várakozón. mintha kérdezné, na mi lesz apuskám. Először nem értettem, mit akar, de aztán eszembe jutott elalamein, és minthogy itt a tekintete egyre követelőzőbb lett, hát gondoltam, egye fene, de meg kell jegyeznem, már nem voltam olyan vad és izé. Marcona! Marcona, se! Csodálod? 30 évi házasság után? Aztán krach! Megkezdődött a nagy előnyomulás. És Ica ragaszkodott a jogaihoz. Barátom, ha egy vacak kis szigetet elfoglaltak, ő már csücsörített. Elba, Korzika, Málta. Kérlek, 51 éves korban ez már egy kicsi sok az embernek. Kínos ügy, és mondd, Pajtikám, nem próbálta védekezni? Mindent megpróbáltam. Beszolgáltattam a rádiót. Nem használ. Itt a szomszédból hozta a híreket. Rohant lelkendezve, hallod, apus? Taorminát elfoglalták. És már tárta is felém a karjait. Egyszer-kétszer sikerül kibújnom azzal, hogy várjuk meg, ami hivatalosan is megerősítik. De aztán jött az invázió, és nekem végleg befügyültek. Egyik város a másik után. Már lecsökött a ruha rajta. De itt, ha nem engedett az uzusból, apuskám, így végig csinálni egy háborút. Az a fő politikám, hogy itt vagyunk, megmaradtunk. Meg! De mit élek vele, ha el vagyok gázkodva? Én barom 45-ben azt hittem, hogy na végre most lesz egy kis nyugvásom. Hogy a háború végét megünnepeltük, az természetes, ez a minimum. Ezért még szólni se szabad. Utána hosszú pauza, gondoltam, most már páholyba ülök, kezdtem is szépen összeszedni magamat, de mit tesz Isten? Mikor a kormány Debrecenből áttette a székhelyét Budapestre, az én icám megint elkezdett simulni, dörgölődni. És neki te beszélhetsz, ha ő valamit akar, az köröztül is viszi. És most jó figyelj! Megindult a villamos közlekedés, bekapcsolták a gázt, kiosztották a földeket, államosították a bankokat, ezt Nica mind főhasználta. Ahogy az ország erősödött, úgy estem én össze. Jöttek a hidak. Úristen, az a sok híd egymás. Beindították az első 5 éves tervet, stb. Stb. Hát ki bír szuszal egy ilyen fejlődő? Igazán sajnálok, politika. Sajnálhatsz is. Képzeld, az első béke kölcsönjegyzésnél alig tudtam megértetni vele, hogy ez mégse egy alkalom. Már is szállta magát. Minden áron azt is meg akarta ünnepelni. És barátom azóta ez így megy egyfolytában. Hoppá! Öregem, csinálj csak egy kis számítást. Vedd csak azt, ami elkerülhetetlen, ami minden évben van. Nőnap, gyereknap, diáknap, vasutasnap, bányásznap, pedagógusnap, anyák napja, a magyar sajtónapja. Ez már magába ezt hív lejszunk. De én már ki is egyeznék vele, tudod, mivel jött a múltkor? Hogy ma van 250 éve, hogy az ólodi országgyűlés kimondta a Habsburgok trónfosztását. És már húzta is le a roló. Hát, aztán szeptemberben volt egy hónapom, hát az ellenségemnek se kíván. 5 éves a Népstadion, 10 éves a Totó, és 10 éves a Ködér. 3 ilyen bunkó egymás. A vízipólót kihagytad, az Európa bajnokságot is szeptemberben nyertük meg. Erről elfelejkezett. Esküszöm, alig mertem hazamenni azon a napon. Elveszi a bájam a vízipolót, megúsztam. Hol van ez a csirkefogó? Na, hát persze, hogy itt van. Csak hogy megtaláltalak te az ember. Ez is jó, falam. Bágyuszi, nem haragszik, de hazaviszem a férjemet. Béla, fizes és indulás. Megérdemelnéd, hogy megmossam a fejedet. De ma nem bántalak. Ma? Mi? A milyen nap van ma? Hát nem tudod. Ma van 2 hónapja, hogy a vízipóló csapat megnyerte az Európa bajnokságot. Ma ugye nem kell őt félteni. Minden beinkasztál. Marti Barna írása következik. Mindig gondot okoz, ha az ember hatósági közegbe ütközik. Persze vannak kiemelt helyzetek is, amikor például beosztottból hirtelen hatósági közeg lesz, aki vissza akarja adni a kölcsönt. Kismanyi egy ilyen különös helyzetben Csákányi Lászlót faggatja. Álljon meg, kérem! Hová rohan? Fülkét keresek. Gyorsan egy fülkét. Néni Bóbit akartál, a központból. Örülök a szerencsének. Jaj, de örülök, hogy látom. Tegnap a titkárnője nem engedett be. Engedjem. Csak, hogy végre személyesen beszélhetünk. Nem intézni el az én ügyemet. A magáit, az enyémet. Melyik fülke szabad? Az nem olyan egyszerű. Papírja van. Miért magának nincs? Hivatalos papírra gondolok. Mi kell ide, gyémánt diploma? Ha nincs írás, akkor esünk át a formaságokon. Fáradjon velem az irodámba, ebben a kis helyiségben van a hivatal. Jó, miféle hivatal? Van magának szíve? Nekem iktatókönyvem van, bőrkötésben. Mondtam, hogy át kell esünk a formaságokon. Formaságok? Miféle formaságok? Ne kiabáljon, kérem. Maga ebből a fülkéből nem telefonálni akar. Nem csak a kagylót akarom használni. De kiabálok, mert a szükség törvényt bont. Figyelmeztetem, hogy ez illemhely és nem kocsma. Van engedélye? Engedjen! Tegnap maga nem engedett. Fáradjon be ide, a kis irodámba. Jaj, kijött egy ember, hallottam az ajtócsapódást. Az protekciós volt. De ön igény jogosult egyáltalán? Én egyetemet végeztem, kandidátusi disszertációm van félig készen. Engedje, hogy a munkámot befejezzem. Azaz egyetemre tartozik meg az akadémiára. Ha nem vacakolna, annyit már az anyja nevénél tartanánk. Hát honnan a fenéből szedte ezt? Mutassa. Mit? A személyazonosságiát. Neve? Jó, hát miért kell ide személyazonossági? Mindjárt ellenőrzem az adatokat. Hát családos ember vagyok. Sajnos, nálunk ügyrend van. Ügyrend? Ügyrend. Különben már csak azt kell beírnom, van egy gyümölcsösem, vagy háztája, és miért óhatja igénybe venni szolgáltatásunkat. Ember vagyok! Azt mindenki mondhatja. Jó. Ja igen, még töltse ki azt a részt, hogy mikor óhatja igénybe venni intézményünket. Most! Na, itt az áll, hogy ezen a héten, ebben a hónapban, ebben az esztendőben. A nem kívánt rész törlendő. Engedjen be, és kész. A maga titkárnője mindenkit beenged. Hát az én szobám nem illemhely, és nem... Ki ne mondja? Nálam nem szabad illetlen szavakat használni. Ide csak rendes emberek járnak. Jár ide operaénekes is. Tudja, mit dalolt a múltkor? Fogad. A szextettet a Lammermoor Luciából, egy maga! Néni, kérem, én eléneklem azt, hogy lerázza a makot, megye, te meg babám kapkodsz egyet, csak ereszem már be. A bla Blankettát kitöltötte már? Igenis, kezit csókolom. Akkor mehet? Ja, igazán, hányos ülkébe? Haza majd postán kiértesítem, melyik napra osztottam be. És most hallgassák meg Rátonyi Róbertet. Szilágyi György Szeretlek Pest című versét mondja el. Szeretlek Pest. Én Pestem, mint szívem, testem egy darabja, úgy vagyok híven a rabja minden házadnak, se századnak büszkeségére vagyok cégére nevednek. Én pesti ember, ki mint a tenger hullámzott tereiden és utcáidon, lüktető ereiden, hisz itt látott napvilágot testem, s mikor a pólyából kilestem, majdnem kiestem, mert szemeztem egy csecsemővel, egy kecses kacsójú csecsenővel. S nem törődve az anyatejjel, a pelenkába, kába fejjel lapultam, és szapultam a bábát, mert letakarta a kislány lábát. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el! Hibáiddal és erényeiddel, az édes száz éves városligettel, hol gyakran taposta talpam laposra a játszótér zöld gyepét, s az állatkerttel, hol apám először vert el, mert kavicssal dobáltam a majmok ülepét. Szeretlek, Pest! Szeretlek, hidd el! Igriceiddel és vicceiddel, ritkán működő liftjeiddel, az esküvőkkel, a vállásokkal, az ok nélkül betöltött állásokkal, sokkal. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el a kikkel, a fikkel, akikre pikkel annyi pesti, a piktorral, ki szobám kifesti, a fogásszal, ki fogam kihúzza, a prímással, ki fülembe húzza dalait, s a halassal, ki halait, süti tepsiben a standon, a főbérlővel, ki az albérlőt üti septiben a gangon. A szenessel, a fással, az örökös rohanással, a kanárikkal, az ölebekkel, s a fákon totózó verebekkel, kik szolíd alapon játszanak, s a találatok látszanak sokkalapon, mint védjegy, mely hirdet prima márkát, s a nép a bárkát átkozza épp eleget, hogy miért vitt fel rá Noé magával verebet. Szeretlek, Pest! Szeretlek, hidd el, szétpukkanó rémhíreiddel, mert rémhíres-e város, hol mindig akad egy bolt gyáros, ki biztos helyről értesül, a klauzáltéri piac helyén rakétabázis létesül. S a hírt, mint balzsamos írt, beissza, hiszi és viszi oda-vissza, sok együgyű gügye, s minnyájunk ügye, hogy ezek agya ne legyen gyagya, ugye? Szeretlek, Pest! Szeretlek, hidd el terveiddel és elveiddel, a mávval, a bávval, a méhel, a hívvel, a sok azonos utcanévvel, szembetűnő gráciáddal, szűnő bürokráciáddal, a szép számú újszülöttel, mert Pestre jött el minden gólya, ezért volt hiánycikk a pólya. S bár szökkenő a születések száma, a bökkenő, hogy láma lakók hada se csökkenő, mert akik Pestér epednek, feljönnek vidékről, s letelepednek. Ha pedig pár év elpereg, világra jön a kisgyerek, ki már peckes pesti lakó, s az se tudja, merre fekszik, lovasberény, paks vagy makó. Szeretlek, Pest! Szeretlek, hidd el! Fájddal, tavaszi rügyeiddel, a szerelemmel, amelyre példátlan türelemmel tanítják egymást lányok és legények, s a vénekkel, kik már beérik énekkel, s mindezt csak nézik szegények. Szeretlek, Pest! Szeretlek! Hidd el! Sablonos lágereiddel, s azt is bevallom mardosó váddal, együtt szeretlek a Szabó családdal, a Csimbum cirkusszal, napilapokkal, csepegő csapokkal, repedő csövekkel, s a folyton felszerett keramitkövekkel. Szeretlek, Pest, szeretlek, hidd el, ügyeiddel és ügyfeleiddel, együtt szeretlek rosszal és jóval, a televízióval, mely gyakran televízióval, és veletek, gyerekek, kik itt éltek velem, 2 millió két lábon járó történelem, kik között hány akad ki semmiért fakadt panaszra, mert nem gondol már egy fagyos tavaszra, mikor nem pörölt, sőt örült, ha kitörölt egy tálat, s hálát adott a házi úrnak, hogy nem érte házát teli találat. S az égre nézett, mint megigézett, bár nem várt már malasztot, hisz egy deka melaszt el nem szalasztott. Gyarlók vagyunk, Agyunkból hagyunk kiveszni képeket, nem éppen szépeket, könnyen felejtünk, fejben is úgy látszik, van még selejtünk. De én majd elmondom, úgy sincs most más gondom, milyen is voltál, mikor a göncöddel szánkót toltál a romok között, persze csak úgy magunk között. Emlékeztető. A párás pince lágy ölén, hol egykor majd kitört a frász, szóval, ha éppen fát hozol fel, vagy egyéb ügyben arra jársz, hol okos fejedre zizekbe hull a hambas és hűs penész, gondolj csak vissza 45-re, pajtás, ha netán arra mész. És emlékszel rá, megszülettél újra, nem volt kivétel senki ez alól, s bár kissé könnyű voltál súlyra, sok volt rajtad a gezarol. Az udvaron egy bőgő hurra léptél, melyről felsírt egy halk etűd, s te lekopogtad egy ágyú talpon, hogy bolhád van is nem tetűd. Majd korgó gyomorral, mert aznap még nem ettél, otthonos nyomorral szemügyre vettél egy kivénhet bányad bús gebét, mely hiába sírt ott könnyes szemmel, ebéd lett, mert lófasírtot sütöttél belőle szakértelemmel. És bőgös szomszédod a vancák, kipecézett egy lipicai kancát, majd baltát hozott, s mint Csekonics gróf a kedvesével, karján egy csinos lóvesével távozott. S bármi muris, borsó és buris volt a vágyad, s fejed alól a baldahinos ágyat egy tál lencsért eladtad, s a stafírungat is beleadtad, ha szűzdohánnyal tetézték a lencsét, mert fülön csípted a szerencsét. Hazáig futottál, ha tojáshoz jutottál, és elcserélted Bernát sót is sóért. Mert Nobel-díjnál többet ért, ha ennyi jóért többlet ért, nem kellett leutaznod Érdre, s ott esni érte térdre. Ezért, ha olykor ideges vagy ma, mert drága a bab, vagy kevés a hagyma, néha ez is jusson eszedbe, mikor épp sült húst begyedbe teszed be. És becsüld-e város fényeit, az élet tényeit, ne tagadd, ne hazudtold meg önmagad, mert bárhol él ki itt látott világot, fenn éjszakon vagy délen, dús virágok között, szívével soha el nem költözött. S ha leszáll messzi partokon az est, a honfitárs távolba néz, s egy dalt idéz. Te Pest, 17 éve vagy szabad, add szabad, hogy mint nagy hajó tovább haladsz velünk, s ha jó a tempó, és ügyelünk arra, hogy jobbra, se balra ne legyen kanyarunk, pompás lesz a nyarunk és telünk, mert gyarapodunk és telünk. Én nem vagyok rest előtted Pest szívemet kitárni, végig váltottam hajódra jegyet, végig megyek, s menet közben nem fogok kiszállni. Angvadó cigaretta víz, ül a hamutálszán, s csenden víz, kis cigaretta te hív nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el. Voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító, most a szobámban magam vagyok én, s merengek a múltak ütemét. Hittem néked, s ezernyi csókban égett a nyár. Égben szívben azóta őt van, már későre jár, az én időm lejár, hamvadó. Kis fehér parás, megremeg az ében, úgy veri a láz. Nyugszik a tálca, ha mus peremél, az ő sorsa pontosan enyém. Zene szól az ében már valahol, ahol fenn az égen jár. Szívem mind az expressz úgy zakatol, állomásnál majd megáll. A szívod minden, nem bírhatod. Hol laktál, ott sem fáj. Potembe jössz, és nem is szólsz én hozzám. Angvadó cigaretta vég, ül a hamutáltál, csendben végig. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égre dobtak el. Voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító. Most a szobámban magam vagyok is, merengek a múltak ütemét. Hittem néked ezernyi csókba régett a nyár. Égben szívben azóta őt van, már kisőre jár, az én időm lejár. Angvadó kis fehér varázs, megremeg az ében, úgy derjonál. Nyugszik a tálca hamus peremét, az ő sorsa pontosan enyém.